I jeszcze gdzieś na przykład Swans i Nicka Cave'a. Black Moth. Pojawili się u nas 4 lata temu po raz pierwszy. Tak, tą drugą płytę chyba. Tej drugiej płyty słuchaliśmy, wracając z albumem numer 3. Anatomical Venus to tytuł płyty. Spoglądam na zegar, 5, to jeszcze chwilę pogrzejemy. Drive by Wire. Pierwszy album, jeśli dobrze sprawdziłem, 2006 rok. Holandia nam się kłania, a w zasadzie to my kłaniamy się Holandii. Drive by Wire wracają z kolejną płytą. Myślę, że niedaleko od tych jabłoni, które rosły tutaj parę minut temu. To co, stawiamy kropkę? Nie, stawiamy duży przecinek. Autopromocja. W ubiegłym roku ukazał się ich 6 studyjny album, nietypowo zatytułowany Metal Ballads Volume 1. To dość odważna płyta i to będzie odważny koncert. Koma w Trójce. Nie potrafię ci powiedzieć, nie potrafię ci powiedzieć. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej najbliższą niedzielę, tuż po 19:00. Decyzja jest prosta. Czekam na lajki od Państwa. Piotr Stelmach. Autopromocja. I po tym przecinku zmieniamy całkowicie klimat muzyczny, choć wystąpi znany i ceniony gitarzysta. Stay to see. Może nie jestem osobą, która nadąża za tym, co prezentują stacje radiowe, ale mam wrażenie, że album, o którym wszyscy zapomnieli, a w zasadzie może jest tak, że był jeden singiel, który niespecjalnie nadawał się do emisji radiowej i tak jakoś wszyscy cicho o tej nowej płycie Mobiego. Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. To tytuł płyty, która się ukazała wczoraj. Składa się z 12 fragmentów, 56 minut, dźwięków oczywiście nie gitarowych, elektronicznych, chociaż wszyscy pamiętamy, że Moby to świetny gitarzysta. No nie wiem jak będzie z tą płytą, trzymam za nią kciuki, bo zawsze za Mobiego trzymam kciuki. The Waste of Sons to jeszcze tak dla porządku tytuł utworu z tego dużego, dosyć dużego elektronicznego albumu. Artystka, która teraz wystąpi, pojawia się w nielicznych programach radiowych, choć jeżeli już się pojawia, to wszyscy mówią: wow, Krista Bell. Posłuchajmy. 52 hertz, are you all alone? 52 hertz on my hydrophone, come in. 52 hertz, then you disappear. Screaming out, baby, can you even hear? Two hearts. Nie będę przedstawiał, nie wypowiem nazwiska tego reżysera, tym razem nie. Christabel, w ubiegłym roku duża płyta, a teraz wraca z małą płytką, na której znalazłem parę utworów dla Państwa. No i jeszcze informacja, 22 kwietnia tego roku na Smolnej wystąpi z małym koncertem. Bilety nie są drogie i myślę, że mogą jeszcze być, choć miejsce też nie jest za duże, ale opowiadając o niej, no to wydaje się, że to byłaby, nie wiem, sala kongresowa, czy miejsce tego kalibru. No ale nie, to początkująca artystka, o której tak dobrze się mówi. No i wyjątkową uwagę zwraca się na to, jak śpiewa. My true love. zasadzie to nagranie powinienem umieścić gdzieś na końcu audycji, bo to zdecydowana perła. Blue Rose, wprost od Christy Bell. A zaraz obok Jonathan Wilson i nieprzypadkowo utwór Mulholland Queen. Perched upon the ridge of town, you are my lookout. Where you sing the secrets in all 12 keys. Oh, dreamer, have you dreamed of me? I've been looking for a maker to take me in. So pretty lady, where do I begin? Up Mulholland, travel by machine, car. Show me all the world behind those eyes. Oh, baby, you're so blue and wise. Oh, test me, baby, make me wait. Teach me to appreciate a thousand glances, a thousand days. Sweetheart, let me count the ways. Arrest me, honey, make me smile. Let me make this worth your while. Up Mulholland, travel by machine, carve the canyons by jazz in your heart. We don't need all the rest. As the days pass, the nights are our silver screens for the curves of Bel-Air to paint the creek. As we hear what the masters have sang us before, the Billy, the Jet, and the Pharaoh of yore. Through your touch I can feel where your heart Under those big eucalyptus where your grass is so green, where you sway under the heavens and your dominion is every pięknie, a może tak powinienem powiedzieć, piękna ta królowa Mulholland. A co słychać na Trafalgar Square? I znowu słychać Rogera Watersa, ale zdecydowanie nie to jest w tym nagraniu najważniejsze. Myślę, że ta kolejność Mulholland Queen i Trafalgar Square, tych dwóch utworów, tutaj mi wyszła idealnie. Zaraz obok Lucy Dacus, mówiłem, że wróci. To wraca z tym podsumowującym nagraniem. And I'll get old, and I'll get tired, and I won't run into the water. You gotta let Jeden z tych utworów, których trzeba słuchać na rozkręcone głośniki. Jeszcze jeden taki mam. 2 minuty 48 sekund. Brzmią The Kills na nowej epce, a państwo pytają o Annę von Hauswolf. Tak, została płyta w domu. Tak, została płyta w domu. Ci, co mają już, to nazywają tę płytę płytą roku. No to ja już teraz ewidentnie obiecuję za tydzień nowy album Anny von Hauswolf, ale zamiast tego spróbuję państwa przekupić Titusem. Smoking from smoking these marmor 100. teacher's in need of a teacher. The reason is clear as a railing mage teacher. The fever is reaching its peak. Deceivers are speaking of peace like it's reachable. The evil of pagans are tracks in the steeple. Believe it, Israel tells the season. Trial, I come up, toss the key, dot the T's, cross me eyes, thoughts of apostrophe, coughing up boxes of books to stay lost in the fog of this obnoxious process. My conscience is quiet, ensconced in the tomb pit, common a garden with carpet, forget. Spend my whole pension improving my permission. When does it get any closer to engine? Can I just mention this? It's relentless. When in the presence of elegant chivalry, the villains have taken their vengeance. I regret to say they've collapsed. With references, declare myself president of the emptiness. Say I'm playing a dance and on the precipice. 11 years in and trying to stay relevant, but based on what's left of the remnants of my intestines, I would guess I'm interested in medicine. Yes, I've been everywhere, but everywhere I've been, I've been my enemies. In an end, my own skin, and I can't begin to think what I tell people. Się zaprezentował dzisiaj nie z tego, ni z owego amerykański zespół Titus Andronicus. Świetna płyta z momentami takimi bardzo charakterystycznymi. I myślę, że to taki mały tylko smaczek, żeby Państwu trochę żeby przed Państwem się odrobinę zrehabilitować za tę płytę zostawioną w domu. Titus Andronikus zamknie dzisiejszy Mikrokosmos. Piotr Baron już tu się pojawił za szybą i będzie Państwa witał po godzinie 6. Halina Leszczyńska, Grzegorz Sembrowski. Dziękujemy.